și marioară, ia un par de mă omoară. Mărie și marioară, ia un par de mă omoară. Parul să fie de soc, mă, să nu mă omor de tot, mă. Parul să fie de soc, mă, să nu mă omor de tot, mă. De trei zile sacă în poală și nu zice nimeni scoală. De mi-ai zice dumneata, măi, nu m-ar lăsa inima, măi. De mi-ai zice dumneata, măi, nu m-ar lăsa inima, măi. Prea mândruță, îl de-o mai lua, măriuță.